الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام دارف علماء الفتاوى سزارنا ويروبلر وأفتوا بأن الواجب على الموظفين أن يصلوا في المسجد المجاور لمحل عملهم. موظف لارن إشلاد غير لردا دائرة لردا معمل لردا مصنع لردا ينشا صندت زاموارسا جراكمان واجب تزرلارنا جماعة نمازından جاري قلماسلار وزاملاردا نمازلارنا أداء etsiler. وأفتوا بأن مكان العمل إذا كان يحتاج إلى حراسة فلا بأس بتخلف أحد العاملين للقيام بالحراسة والباقون يصلون في المسجد. ويردك إشلالر حبس جيتي سلر نمزا بردنا قلمس أردا احتمال زرول أولم اللارنا فورز لاريت بردنا قويسلر مالارنا مقيت أولسن قلانة واجب تجيتسلر جماعة نمازنا. وأفتوا بعدم جواز التخلف عن صلاة الجماعة لمجرد الاشتغال بالدراسة. olmaz bir dene bir talebe desin benim okumağım var dirasatım var gitmesin cemaat namazına günahkar ola. وأوجبوا صلاة الجماعة على أصحاب المتاجر ولا يجوز لهم التخلف عنها. tükantılar tacirler özleri şagirdleri vacipti camıda namazlarını eda etsiler. وأفتوا بأن المخرف الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث لا يعرف من حوله ولا يعرف الجهات أنه ليس عليه صلاة لارتفاع التكليف عنه. وشخص عمرده به يولب خرف ليبتي تانمر ساغن صلدان يولن تانمر onun üzerine namaz yoktu, onun üzerine teklif yoktu. وأفتوا بأن القيام للفريضة يسقط بالعجز. بردنا نمازدا دورا بالمرا يختا عاجز دي أسقط در زارنان وواجب. وأفتوا بأن المريض يصلي حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خست كمسا نجا نمز قلبي لري أشكل دقلر أيختا إذا بالمرسا وطر مختا إذا بالمرسا ينشا سزارنا bir nece elinden geldi o şekilde namazını eda eder. Ve eftav bi ennehu la yusalli ahadun an ahad fassalatu la tedhuluhan niyabe. Kimse kimsenin yerine namaz kılabilmez. Oğlan desin babam borçluydu namaz kılmayıp yerine namaz kılsın. Yoktu bir böyle şey. وأفتوا بوجوب صلاة قضاء الصلاة على المغمى عليه إذا كان الوقت يسيرا عرفا بردنا باي لبسة أز بفترة فنمزلاري يتب ونمزلاري قضيلر أما أزوم فترة حفتلر لا باي لبتي ده أولاري قضيت ماز وأفتوا بأن الصلاة لا تسقط بالمرض ولو اشتد ما دام عقله باقية ننزى إنسان عقل باشن داده Vacib düzərinə namazlarını qılsın. Xəstə namazı tərk etməz. Necə qılır, necə əlindən gəlir, ona görə namazını qılar. Namazı aqlı başındadır. Namaz fərzdi üzərinə. وأفتوا بأن القصر في السفر سنة مؤكدة ويكون في الرباعية فقط. Namazı qasr etmək dörtlüləri ki yapmaq sünnə müəkkədədir səfərdə. Dörtlülər ki olun səfərdə. Və əftəv bi cəvazil qasri vəl cəm'i fi səfəri. Caizdir səfərdə insan namazı qasr etsin və cəm'at etsin. Günortayla kindini bir yerdə qılsın, mığribdən yasını bir yerdə qılsın. Və ləv kənə lil nüzhəti əv ticarəti li ənəl kullə səfər. Hətta çıxdığı səfər gezmək çiysə, ticarat içiysə fəsəfərdə namazları qasr edər, dörtləri ki edər, var özü içi caizdir, ehtiyacı da var isə cəm edər gün ortaydan kindini. Və əftəv bi ənəl müsafirə əzə əzəmə alə iqaməti ərbəəti əyyamin fil məkəni l-müsafəri iləyhi fə innəhu yəlzəmuhu l-itməm. Bir dənə səfərə getdi, bir məmləkətə getdi, niyəti var, dörd gün qalsın orada, Orada kamil kılar namazlarını, kasr etmez daha. Dört gün niyeti var kalsın orada, kamil kılar namazları, kasr etmez. وَاَفْتَوْ بِأَنَّ الْاَفْضَلَ لِلْمُسَافِرِ تَرْكُ الْجَمْعِ اِذَا لَمْ يَحْتَجِ اِلَيْهِ Musafir ki afdal o da namazları cem etmesin, eğer ihtiyacı yok ise cem'a. İhtiyacı var ise, hasta aparıptı, dolanır, meşguldu, işi var, فاحتياجه وارسة جمع إذا احتياجه يوخلص أفضل جمع تماسن وأفتوا بأن المسافر الذي لا يدري متى يرجع إلى بلده فإن له القصر أبدا جت بر مملكة سفرة بالمرة زمن دنار ننزى قالر أرضى إدبيلي قصر يتسن وأفتوا بأن حكم السفر لا يبدأ إلا بمفارقة عامر البلد İnsan namza niyyətlidir səfərə, hələ öz məmləkətindədir, evindədir, olmaz özü hiç qasr etsin. Çıxdı məmləkətin yazısına, evlər bitti, məmləkət bitti, çöl oldu, onda bir kərə edə bilir qasr etsin. Və əftəv bi ənə şəxsə əzə səfərə məsafətə qasrin və əqamə fi bələdin əqtərə min ərbəəti əyyamin bi niyyəti liqaməti fə innəhu la yətərəxəsu bi ruxası səfər. Səfərə getdiysə, Niyyət etdi, dörd gün qalsın orada, o daha orada muqimdir. Səfərin ruxsatlarından olmaz, istifadə etsin. Musafir edə bili namazları qasr etsin, musafir edə bili, oruc olmasın. Fəbadam dörd gün niyyəti var qalsın orada fazla, daha bu ruxsatlardan istifadə edə bilməz. وَأَفْتَوْ بِجَوَازِ الْقَصْرِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُسَافِرُ الْقَصْرَ فِي أَوَّلِهَا Namaza girdi, yadından çıxdı niyet etsin qasır. Namazın içinde niyet etti, qasr etsin musafirdi oğlu. Orta yerinde de edebili niyet etsin, qasr etsin, dört ilini ki kılsın. وَأَفْتَوْ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الطَّائِرَةِ اِذَا خَافَ فَوَاتَ وَقْتِهَا قَبْلَ الْهُوتِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davar üstünde ferz namazı kılmayıp, nafile namazı kılıptı. Fəoni ki, fərzlər qılınmaz sayarada, tayarada, səfinədə fərzlər qılınmaz. Amma insan, buyur ulama, əgər qorxdıysa namazın vaxtı çıxsın, hələ istədiyi məmləkətə də ulaşmaz. Var özü ki, tayarada və sayarada da əgər bilirsə, dura bilməz, yol xətərdir, durmaq yoxdur, namazın vaxtı çıxar, o zaman var özü ki, طيرد نمازن قلصن وعليه أن يأتي بكل ما يقدر عليه في الأركان والواجبات والشروط أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بمقدار يكفي لإيقاع الصلاة فيه فله التأخير إلى الهبوط طيرد فرز نمازن قلرسا namza elinden gelip kıyamı, rükû, sücudu yapsın, yerine getirsin. Edebilmirse yerinden kalkabilmirse oturmakta eder. Bilirse tayara ulaşı, hele mecel var, namaz kılınsın, bir rükat kamil mecel var kılınsın, ondan sonra güneş batar, av vakt çıkar, beklesin. Biliri tayara gece ulaşı, namazın vakti çıkar, koy tayaranın içinde kılsın namazını. وأفتوا بجواز تأخير الصلاة المجموعة الأولى إلى وقت الثانية إن علم أن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الثانية. Yunortaydan kendi cem olunur, mağribten yası cem olunur. Var özü için yunortanı tahir etsin. Öz de tayarada adı bilir ki kendinin hele vakti kalı, kendi vakti ulaşacaktı istediği yere. Koy yunortanı kılmasın, cem tahir etsin. Mağrib tebeladi, bilir ki indi mağribti, tayarada kılmasın. Bilir ki yası vakti ulaşacaktı, cem tahir kılar, yası vakti ulaş istediği yere. O zaman cem tahir kılar namazını. وأفتوا بوجوب الصلاة في السفينة على حسب حاله وقدرته. سفينة دا استرسنا مسقلصن نجا إذا بيلري نجا استطاعات وإمكانيات ورونو جرا قلصن. وأفتوا بأن المسافر بالطائرة أو السفينة إن تعذر عليه الماء فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. مسافر طائرة دا سفينة دا سيوخيصا تيمم دار نمازن قلار. وأفتوا بأنه إن لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله. سفينة طيردا نترفق ورتيممت نصور الدسالس هبلا نمس قلر سقط در زار النان واجب الطهارة أبدس سقط در زار النان. وأفتوا بأنه إن لم يجد ماء ولا ترابا أخذغبن. وأفتوا بأن راكب الطائرة يصلي على حسب جهة سيره ويسن له أن يستفتح الصلاة مستقبلا القبلة إن أمكنه ذلك. إذا قبلة يولي يخص قبلة قبلة يول ماس سنة تام ده إذا قبلة يتأور سنية جاترن ده أجر ده بيلرسا وان ده بيلمرسا أير طرفة نماز قلصن قبلة يزلش مختا سقط دار üzerinden أجر إذا قبلة داجلس طيران. وأفتوا بجواز صلاة الفريضة على الراحلة لخشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه. ديدخ فرز قل الماز دا بلزارن دا سيرا دا قل الماز أما قور خرصة أشغاء تامر لخت استباشي بيسول يان ياغشت فإذا بلي أزمان دا بلزارن دا راحلة وزارن دا نمس قلصن. وأفتوا بجواز صلاة الفرض على الراحلة إن خاف مع النزول فوات رفقته. قر خرس أنسن دابة زارنا نرخدش لارج دار ييرن دقال قوي قلصن دابة نزارن دا. وأفتوا بلزوم القيام في صلاة الفرض في الطائرة إن كان يستطيع فرز زارن دقاقصن أيخطا قيام دا طائريتن دا نمس قلصن أجر دراب لرس مجال واريسا. وأفتوا بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام. أوز سفر داد أما بردن أن ننساسي جنا مسقل ده أوز مملكات داد كامل قلر أوز ده كامل قلار أون أنساس ده. وأفتوا بجواز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أو مرض ونحوها. مملكات داد سفر داي أما بر عذر ولد مغربتان ياسını جمع edebili eğer yağış ise yan hasta ise ihtiyacı var ise nece kılar. فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة وكذلك يجوز بين الظهرين. Bir azan okur günortaycı günortaydan kendini kılar her birisi için bir kâmet eder. Mغربtan da yası beladı mغرب azanını okur ondan sonra kâmet eder mغربi kılar ondan sonra kahar kâmet eder yasını kılar. وأفتوا بأنهم إن صلوا جماعة في البيت فإنه لا يشرع في حقهم الجمع للمطر. أجر إودنا مسقل الصلار خستاي سلار ياغشت دا يزدا أولمز جمعيت سلار ياغشت چونكو أولار أصلا جمعتا جيت مردلار چونكو خستاي دلار. وأفتوا بجواز الجمع لخشية التأذي بالوحل الشديد مندقونشتغ. وأفتوا بأن من جمع بين الظهرين أو العشاءين جمع تقديم ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية من المجموعتين أن صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها. أجر قال ده سفر داده جنورتايدن كندني جمعت جنورتاني كي قلده سورا كندني كي قلده ولاشتي öz مملكاتنا ها Hele kendi okunmayıp, ister kendini kılsın yoksa kılmasın istemez. Kendini kılıptı. Hele azan da okunmayıp kendi malı ulaştı memlekete. Cumartaydan kendini cem etmişti. Ama nedir? وَاِنْ صَلَّاهَ مَعْ جَمَاعَةِ مَسْجِدِهِ نَفْلًا مُعَادَةً فَقَدْ اَحْسَنْ Azan okunandan sonra kendini, özü kendini kılıp gitti camiye, cemaatten kendini kıldıysa nafile sayılı öz içi edirdi, daha iyiydi. Kılmasa da oğlu, çünkü kılıp. وَاَفْتَوْ بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بِلَا عُذْرِينَ Caiz dahi insan gün ortaydan kendini, mıgribten yasını cem etsin eğer üzri yok ise. وَاَفْتَوْ بِأَنَّ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ فِي سَفَرٍ اَنْ يُصَلِّيَهَا تَامَّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَصْرُهَا Bir namazı geçip, özde seferdeydi. O namaz özü memleketindeydi. Bir gün orta namazısı geçip, seferde yadına düştüyse, seferde kamil kılar o namazı. Çünkü o namaz sefer malda geldi. Hele memleketteydi, o namazı geçip. Fekamil kılar özünü, kasr etmez özünü. وَأَفْتَوْ بِأَنَّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُسْتَوْطِنَةٌ فِي مَكَانٍ إِذَا سَافَرَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مُقِيمًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ Arvadı bir memlekette ise, o memlekette müstavtındı. Evi var, damı var arvadının. Gitti ziyaret etsin arvadını o memlekette. Bu adam misafir sayılmaz. Mukim sayılı arvadı yanında kamil kılar namazları. وَأَفْتَوْ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمَقْصُورَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَلَدِهِ فِي وَقْتِهَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا تَامَّ Kendi namazında seferdeydi ama kılmadı özünü. Ulaştı mıgripten evvel hele mecel var. Bu seferdeydi, bu namaz girdi üzerine. Madem memleketine ulaştı, daha kamil gere kılsın, kendini dört kılsın evinde, olmaz ki kılsın. وأفتى بمشروعية صلاة الاستخارة استخارة نماز جائز مشروعت إنسان قلصن أجر بير مباح إشواريسا مباح التاد استخارة مباح التاد والمز حرام دا والمز مكروه تا والمز واجب تا والمز مستحب تا سان فرز لاري جرق لا والمز والله استخارة يدم بالمرم جيدم حاجة يخصى يتميم حاجة حاج فرز وزاروة İstihare edin bakım Ramazan'da oruç olum yoksa oruç olmayayım naksı hayırlıydı. Yoktu bir böyle şey. Vacipti zarva Ramazan'da oruç olasan. Vacipti namazları kılasan. Müstehapti nafileleri kılasan. Makruhtu bazı işleri edesen. Bunlar da olmaz. Neylerde olur? Mubahatta. Bilmiyorum bu mu değil sayıralım yoksa bu mu değil sayıralım. Mubahattı. Bunu da alsam mubahatta istihare olur. Bilmiyorum var vaada alım yoksa var vaada alım. Mubahtı. Bunu da alsav, onu da alsav. Mubahatta istihara olunu. Feharamda yen vacibette, makruhatta. Bunlarda istihara yoktu. Ba'zi salatil hace kılar. Ulema fetva veriple buyurublar. Ve eftav bi da'fil ahadithil varideti fi salatil haceti ve enneha la tasluhu li binail ameli aleyha. O hadisler gelip salatil hace ba'zi kılar. O hadisler tamam değil. Fe insan uzak olsun salatil hace kılmasın. Çünkü hadisleri zayıftı, amel olunmaz özüne. وَأَفْتَوْ بِجَوَازِ قِرَاءَةِ دُعَائِهَا مِنْ كُتَيِّبٍ اَوْ وَرَقَةٍ وَلَاكِنْ اِنْ حَفِظَهُ فَقَدْ اَحْسَنْ İstiharanın duası ha zaman kılınır. İki rükat namaz kılar, salam veri. Ondan sonra istiharanın duasını okur. Ezberleyipse ezberden okur. Bir kitapta edebil okusun. Bir varakada yazıpsa oğlu oksun ama namazın içinde yok. Namazdan sonra salam vermekten sonra ve eftav bi enne dua el istihareti yekunu ba'de teslim. Ve eftav bi ademi meşru'iyeti salati tesabih vel ahadith el varide fiha la yekumu biha el hucca. Salat tesabih namazı 300 kere subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu akbar okumak 4 rükaatın içinde her rükaatte 75 kere. Diri bunun ahadisleri tamam dagi olmaz amel olunsun özüne. Ayrı fetvaları var ulemanın. Eftav fi mevzi'in ahar bi enneha bid'a. Tesabih namazı bid'adı. Ve hadithaha munkar. Munkar da hadithi. Ve zekara ba'du ahlil ilmi fil mevzi'at. Bazı ahlil ilim zikredibler tesabih namazının hadislerini mevzu'attan. Yani uydurma hadislerdi. Mevzu' nedir? قستنا سحابو ويدروب تنسيب يد بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وأفتوا بأن صلاة الاستعانة وهي صلاة تفعل بعد العشاء لمدة 3 ليال أنها من البدع لعدم النقل بر نماز وراد صلاة الاستعانة her yası namazından sonra 3 gün birbiri üzerine o namazı kılar. Ulema diri bu namazın aslı yoktu. Bid'ade salatul isti'ane. Bir namaz daha var. Bazı kimseler kılar özünü. Adı el-kadâul umuri. Ha zaman kılını. Ve eftev bi bid'iyyeti ma yusemmel kadâul umuri. Ve hiye salatul avqatil khamseti duf'aten vahideten bi ezanin ve ikametin fi cemaatin vahide ve tekunu ba'da salati ahiri cuma'atin min ramazan. Bazı kimseler Ramazan'ın ahir cumasından sonra, cuma namazından sonra bir azan okullar, bir kâmet ederler, 5 vakit namazını kaza ederler. Bunun adı el-kadâul umuri. Ne vaki bir namazımız getip, ne vaki bir bela olupti. 5 vakit farzı kaza ederler. O zaman ahir cuma Ramazan'dan sonra ulema fetva verirler. Bu bid'adı. Bu bir böyle şey. Nakl olunmayıptı bize. Ve efta ulema el-lücne bi enneha bid'atun li'ademin nakli. Ne kaldı? Diri ve efta bi enne kıyame leyletil i'idi. Bayram cezasını ihya etmek namazdan insan i'tikad etsin. Bayram cezası de mübarakti. Koy sebbaha kadar namaz kılım, Kur'an okuyayım, sünnettendi. Bunu i'tikad edirse bunun aslı yoktu. وأفتوا بأن قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع مشروع داي إنسان اعتقاد يدرس خير لبر جزاد بيرام جزاس ين نصف شعبان جزاس باغلر سو وزن بيرام جزاسنا نمازو أولماز باغلر سو قرآن وخماغو بيرام جزاسنا نصف شعبنا أولماز هذا لا يولو استر قرآن وخياصا نماز قلاصا حتى نصف شعبان جزاسيسا حتى بيرام جزاسيسا كمسا ساني من عدى بالماس قل نماز نانزا قلرسا يزلرزا ركعات نماز قل بيرام جزاسي يزلرزا ركعات نماز قل نصف شعبان دا اما ديما بو نصف شعبان مالد باغلاصا ونصف شعبانا سقط ولنياته بدعية دشاسان باغلاصا وزن بيرام جزاسنا بدعية دشاسان bağlamasa özünü gevlü namaz istirir kimse seni men edebilmez. Ve eftav bi ennemâ yusemmâ bi salâta leyleti defni minel bida'i. Bir de hani gömendeler, o gömmek gecesinde namaz kılarlar, dua ederler özü için o namazın aslı yoktu. Ve kezâlike mâ yusemmâ bi salâtin nekliyye. Kullu zâlike minel bida'i. وذكروا أهل العلم ذكر يدبلر أن صلاة الخوف شرعت على صفات متعددة تختلف باختلاف حال المقاتلين وموقفهم من عدوهم صلاة الخوف وار ثابت قرآن كريم دا جالبت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة جالبت كيف ياسي قرآن كريم دا ألتشي كل صلاة الخوف قلني فقهنا كتابلارن دا جالبت ثابتي. وأفتوا بأن صلاة الجمعة حق واجب على كل مكلف ذكر حر مقيم جمعة نماز واجبت كم نزارنا بردنا نزارنا كم مكلفت مسلمان إسا بالغ إسا عاقل إسا بؤت برد ذكار إسا أضملر زارنا چونك أرودلر زارنا واجب داجي حرين حر إسا قلارن زارنا جمعة نماز واجب داجي بردا مقيمين مملكاتن دادي سفر دا داجي سفر دا يوخت جمعة نماز كم مسافر دي جمعة نماز يوخت زارنا. وأفتوا بأنه لم يصح دليل صريح في اشتراط عدد يعين لها وبناء عليه فيكفي لصحتها 3 فأكثر. Bir delil yoktu. 40 tane olsalar yalla cuma namazı kılarlar. 40 tane sügü oldu cuma namazı kılılmaz. Bir delil yoktu. Onun için 3 tane iseler de cuma namazını kılabilirler. وَأَفْتَوْ بِسُقُوتِ صَلَاتِ الْجُمُعَةِ اِذَا وَافَقَتْ يَوْمَ عِيدٍ عَمَّنْ صَلَّ الْعِيدِ اِلَّا الْاِمَامَ فَاِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ بَلْ يُقِيمُهَا بِمَنْ حَضَرَهَا. Bayram düştüyse cuma gününe, cuma günü sebbahi bayram namazı kıldıysa oğlu daha cuma namazına gelmesin. Sukut eder, cuma namazı sukut eder üzerinden cuma günü sebbah bayram namazı kılıpsa cemaatten camiatten. İlla imam, İmam gerâ ki menkisini de kıldırsın, bayram namazını da ve cuma namazını da kıldırsın gelenler için. وأفتوا بأن المرأة لو حضرت مسجد الجمعة وصلت مع الإمام أجزأها عن الظهر أرود واجب دا يزارنا جمعة نماز أما قال ديسا جمعة نماز جماعة قل ديسا سقط در يزارنا ده استمز جنورت نماز قلصن وأفتوا بأن القول بوجوب الجمعة على البادية أي البدوي الرحل لا أصل له في الشرع المطهر بردنا ديسا Çöl beriyedekiler, bedu yaşadılar, yaşayanlar bedu çöllerde yaşıyorlar. Onlar üzerine cuma namazı vacipti. Bir bela kavul yoktu, aslı yoktu şeriatta. Ve efte bi vücubi ikametiha alel muslimine fi biladil kufur. Kufur memleketlerinde Müslümanların üzerine vacipti cuma namazı kılsılar. وأفتوا بعدم جواز التخلف عنها من أجل الدوام الرسمي أو الدراسة ونحوها بعض ديار ومملكتلردا كفر مملكتلردا ديارلر biz devamımız var cuma günü edebilmeyiz cuma namazına gider bir böyle şey yoktu gerek men gitsiler cuma namazını kılsılar yen de talebe desin benim dirasatım var edebilmem cuma namazına kılım bu uzur dahi vacip üzerine gelsin cuma namazına وأفتوا بوجوب إقامة الجمعة على السجين إذا أقيمت داخل السجن. أجر سجنين içində جمعة نماز قلرسالار واجبتي o şahıs sicindədir yetsin cümə namazı qılsın sicinin içində. وأفتوا بأن الرقيق لا تجب عليه الجمعة بردنا قليصا واجب دا يجمع نمازنا يتسن وذكروا بأن من كان عمله يتعلق بأمن الأمة وحفظ مصالحها كحال رجال الأمن والمرور والاتصالات اللاسلكية والهاتفية من الذين توافق توقيتهم وقت النداء لصلاة الجمعة فإنهم يعذرون بذلك في ترك الجمعة لكن لا يسقط عنهم فرض الظهر وكمسلار أمنية دائرة لارندش للار Harastılar, şurtadılar, emindadılar, mururdadılar, ittisalettadılar. Vacibetleri var. Vacibleri de cüm'a azaniden barabardı. Onların üzerine cüm'a namazı yoktu. Ma'zurdular, cüm'a namazına gelmezler, vacibettadılar. Ama gün orta namazı sukut etmez üzerlerinden. Geri gün orta namazı kılsılar. وأفتوا بأن الطبيب المناوب الذي لا غنى عنه يجوز له ترك حضور الجمعة والجماعة لكن يصليها الظهر وطبيب خستخنا دخفارد إذا بالمزشين التركيتين خستلارا زرال ولو تركيتيسا جتيسا جمعة نمازنا جمعة نمازي يوخت زارنا أو دكتورين أما جرى جنر تنمازي قلصن وأفتوا بأن الحارس يجوز له ترك الجمعة ويصليها الظهر إذا كان في تخلفه عن الحراسة ضرر على الممتلكات المحروسة بردنا حراسي سا برملك نزارنا بلرسا جيدرسا جمعة نمازنا وملكتان أشيات سال الله زرال ملك سحابنا فقالوا أردا جنورت نماز قلار وأفتوا بعدم جواز عقد صلاة الجمعة في البيوت جمعة نماز إبلردا قل الماز واختار أصحاب الفضيلة صحة إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة إذا كان أهلا للإمامة بس ديدغ مسافر زارنا جمعة نماز يوخت أما بير مسافر جيشت بير مملكتان جمعة أزان وخنر جرار او مسجد نماز قلار إذا بلي دا خطبة ورسن إمامة اتسن Olardı ki misafir değiller, eğer ehli ise imamatı. وَاخْتَارَ أَصْحَابُ الْفَضِيلَةِ جَوَازَ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ النِّدَاءِ لَهَا Ulema buyurublar, caizdi. Hele cuma azanı okunmayıp insan sefere çıksın, caizdi. Ama azan okundu, daha olmaz çıksın sefere. Hatta cuma namazını kılar, yalla çıkar. Nanca azan okunmayıp cuma namalı, Edebili çıksın sefere. Cuma azanı okundu. Gerek men kalsın cuma namazını kılsın çıksın. Ve kaza ecazü sefere ba'den nidai li men haşiye fevtel rifkati ev fevtel tairati leti haceze fiha. Dedi azanı okundu vacipti kalsın cuma namazını kılsın. Ama korkursa موعدی ور تیارت خر گیدار یا مطرد حاضر اولسون فیلان ساعت یا ن ارخاتشلاری گیدرلر یرینده قویلر özنی او زمان ادبیلی گیتسین özلریدن جمعه نمازنی قلماسن و افتو بی ان المسافر لا تلزمه الجمعه فان صلاها اجزاته و کفته عن الظهر مسافر زارن جمعه نماز دیدغی یوختی اما قلدیسا سایلوسی داها استمز گون ارتانی قلسن وأفتوا بأن الأولى أن تصلى الجمعة بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلاها قبل الزوال قريبا منه فلا بأس زوال دن صر جمعة نماز قلنصا ضهيد çünkü peygamber صلى الله عليه وسلم çok kere bu iş böyle yapıptı زوال دن صر جمعة نماز قلم بعض kere eğer geldiyse زوال دن اول de kıldıysa imam جمعة namazını kıldırdıysa diri bir şey yoktu içinde oğlu. وافتوا بان الانسان ينبغي له الانصات للخطيب وان سمع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يصلي عليه في نفسه بلا رفع صوت خطباني dinlemek vacipti insan ses sadetmesin hutbanı dinlesin hutbanın esnasında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem adı geldiyse öz içerisinde salavat verir ses çıkartmaz. واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة بالركعة جمعة نمازنا ولاشتيسا أصائل وزيتي أما جالدي ركع تادلر كينجي ركع تاد سجد تادلر كينجي ركعة أو جمعة نمازي صائل مزوزيتي وأفتوا بأن الجمعة لا تقضى جمعة نمازي قضاء الماز فإن فاتت لعذر أو فسدت بوجود مفسد أو بفوات شرط فإنه يصلي بدلها الظهر جمعة نمازي جيشتيسا آل النجيت برعذرتي ين باطل oldu ين أبداس قرلدي ين برشارت أسجي oldu o zaman gün ortaklar yerine جمعة نمازي قضاء الماز وأفتوا بمشروعية الدعاء في الخطبة للمسلمين ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاء معينا بل ينوع الدعاء حسب الأحوال مشروع تجايز دي خطبان أصناصن دا مسلمان لار تدعيت ماغ أما إمام برشكل هدعيت ماسن هر خطبتها عينا دعاني فتنوعيتين وأفتوا بجواز تخصيص إمام لبلد بالدعاء لكن تعميم الدعاء لكل ولاة المسلمين أكمل وأحسن ولي أمر المسلمين تخطب دا دعاء أولنا أما تعين دبلي öz memleketinin, ayrı memleketinin veli amrın adıyla diyesin, duetsin özü içi caizdi. Ama ammeten evliya umurul muslimin ki duettiyse o daha iyiydi. وأفتوا بجواز التلفظ بالتأمين على دعائه أولو دعاء دندا خطيب جمعة نمازنا دعاء دري سستن آمين ديل سندر جائز دي وأفتوا بسنية صلاة سلام الخطيب على المأمومين إذا صعد المنبر سنة تان دي إمام تختيسا منبرا سلام ميرسين أزلارنا وذكروا بأنه لا بأس بسؤال الجنة عند ذكرها حال الخطبة وكذا الاستعاذة من النار عند ذكرها وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره لكن يكون في نفسه وهذا لا ينافي الإنصات خطبانın esnasında insan eşitti خطيبتان جناتin adı geldiyse içerisinde dualar Allah'tan cennet ister caizdi Cehennemin adı geldiyse Allah'a sınar istiade eder. Allah hılas etsin özün cehennemden. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem adı geldiyse içerisinde salavat okur. Bu hapsi caizdi hutbanın esnasında sessiz içerisinde. وَاخْتَارُوا جَوَازَ اِمَامَةِ غَيْرِ الْخَطِيبِ اِلَّا اَنَّ السُنَّةَ اَنْ يَتَوَلَّاهُمَا وَاحِدٌ Oğlu bir tane hutba versin, ayrısı cuma namazı kıldırsın. Ama ikisini de bir şahıs yaptıysa daha iyiydi sünnetten, beladı. وأفتوا بجواز أخذ الراتب من الدولة على القيام بما يتعلق بالمسجد إمامة وخطابة وأذانا جائز دي خطبانın üzerine imamatlık üzerine ve ezanın üzerine bir ratib bağlansın özüne devletten وأفتوا بتحريم الكلام حال الخطبة علماء فتوى verirler حرام دي خطبانın esnasında söyleşmek وأفتوا ببدعية كل ذكر قبل الخطبة من الخطيب أو غيره إلا الأذان فقط Cuma azanından evvel hiç bir muayyen bir zikir yoktu. İnsan desin bu zikir cuma namazından evvel sünneti, böyle demek sünneti, böyle demek ecirdi, bir şey yoktu. Ve eftav bi cevazil kelami beynel hutbeteyn. Ki hutbanın arasında caizdi seleşmek. وأفتوا بعدم جواز تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطبه. إمام خطبة ورندا بردن أخصر ديسا دمسا نوزنا يرحمك الله بردن جردي تاريه ديدي السلام عليكم. إمام دا خطبة وري جايز داي سلامني دندرسا. وأفتوا بمنع ابتداء السلام إذا دخل والإمام يخطب. Memnu'te bir dene girdi, imam hutba verir, salam versin, özü iptida etsin, salam versin. İmam da hutba verirse salam verme, gir içeriye, tahiyyat mescidi kılı otu. Ve zekeru fi mevzi'in ahar, cevaze raddi selami bil işara. Biz direkt salam verme, ama bir dene bilmir, girdi, salam verdi, işarattan salamını alabilirsen, bes elu kaldırırsan, işarattan salamını alabilirsen. وجواز المصافحة بلا كلام. Oturupsan yerinde bir tane tokalaştı sağdan caizdi. Sessiz sadasız tokalaşmak oğlu hutba esnasında. وأفتوا بجواز تكليم الإمام إذا دعت الحاجة لذلك. إمامنا سلاشلي سن سلاشماغو olmaz imamdan. İmam senden bir şey sorduysa caizdi sağuçu cevap veresen. Hutbanın esnasında sana bir iş dedi, senden bir şey sordu, cevap verebilirsen imama. Ama sen kalkasan bir şey sorasan imamdan, caiz dahi. وَذَكَرُوا بِأَنَّ الدَّاخِلَ حَالَ الْخُطْبَةِ يُصَلِّ التَّحِيَّةَ مُتَجَوِّزًا ف۪يهَا. Girdi o hutbada, seri kürük attahiyyat mescid, kılasan otursan. وَأَفْتَوْا بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا سُنَّةَ قَبْلَهَا اِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ الْمُطْلَقِ. Muayyen bir sünne kabliyası yoktu cumanın. Tatavvu' mutlaku var. Gelisen bir saat kalıp, yarım saat kalıp hutbaya nanca namaz kılısan kıl. Mutlak, meftuh. Deme bu cumanın sünnetidir. Bağladıysa cumaya adını koyduysa sünne kabliye lül cuma tamam olmaz. Bid'aya girer. Cumanın sünne kabliyası yoktu. Tatavvu' mutlaku var. Selef-i salih, Allah razı olsun özlerinden, erte gelirdiler. İndi bizim saat 6-7, o zamandan gelirdiler cuma namazına, kılardılar. Yüzlerce rükat kılardılar, Kur'an okurdular, tesbihat ederdiler, istiğfar ederdiler, salavat verirdiler peygambere, muayyensiz bağlamazdılar özünü cuma namazına. Ama indi gel otur, belki azan okusun, kalksın, 4 rükat kabliye kılsın, adını da koyru sünne kabliye cuma bir böyle şey yoktu. Fa bağlama özünü cuma namazına. Mutlak kıl. Namza kılırsan kıl. Ve ecazu tescilel hutba. Buyururlar caiz-i cuma hutbasını tescil etmek. Ve ecazu tercemetel hutbati. Bel ve ecazu l-hutbata bi gayril arabiyyeti izâ kânel mustami'una kulluhum min ahli hâzihil lugâ. Cuma hutbası Arapça dilinden oğlu. Oturanlar yarı bayarı isalar içlerinde var ise böyle fe hatib bularçı da okur, bularçı da okur. Ama kamil hapsı Arapça gilseler edebili dillerine göre hutba versin, Arapçanı terk etsin. Yerinden Arapça vermesin. Eğer oturanlar bütünü Arapça gilseler, ayrı bir dilde iseler edebili o zaman onlara göre hutba versin. وأفتوا بأن قراءة الفاتحة بين خطبتي الجمعة لا أصل له فهو بدعة. فاتحة سراسن أخمق خطبان أراسن ده أصل يوقت بدعة. وأفتوا ببدعية ضرب الخطيب بعصا على المنبر ثلاثا وهو يصعد عليه قبل الأذان. بعض خطيب لرتشيان نوتشر من برد سلر أن انتخار من ده أصل يوقت بدعة. وأفتوا بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إن دعت الحاجة لذلك. Memlekette bir tek cuma, bir tek yerde cuma namazı kılınsa o iyiydi. Ama pay etmiri, memleket büyüktü. Birkaç yerde cuma kılınırı ihtiyaz var, caizdi. وَأَفْتَوْ بِمَنْعِ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ. bittek mescitte olmaz ki cuma namazı kılınsın. Yani bir cuma namazı kılındı bitti, ondan sonra ayrı cemaat yığıştı, bir desteler cuma kılsalar bir böyle şey olmaz. وأفتوا بأن السنة البعدية للجمعة ركعتان إن صلاها في بيته وأربع إن صلاها في المسجد. ديدغ جمعة نمازنن سنة قبلياسي يوخت أما سنة بعدياسي وار نانزاد سنة بعدياسي زامدا قلديسا ودرت ركعة قلسان كي ركعة قلسان سلام ميرسان كي ركعة قلسان سلام ميرسان أما جتيسا وإودا قلديسا كتا ركعة قلسان وزنين. وأفتوا بأنه لا يجوز القصد لتكرار الفاتحة في الركعة الواحدة لا في الجمعة ولا غيرها. فاتحة بركر أخن نمازدا نجمعدا نآير جمعدا ككر أخن ماز. وأجاز الخطبة من الورقة جايز لخطيب خطبان ورقة أخصن. وأفتوا بأن السنة أن يقرأ في صلاتها بسبح والغاشية جمع نمازن دا السنات برنجر كعت سبح اسم ربك الأعلى أخصن. İkinci rükatta hel etake hadisul gâşiye yanda cuma surasını okur birinci rükatta münafıkun surasını ikinci rükatta ve in qara'a bi gayri zâlike ecza ayrı bir yerden okuduysa da caizdi. Vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. سؤال صور ما حكم صلاة التسابيح؟ جواب يردخ ديدق علماء فتاوى لارند ديلار بو نماز أصلي وقت حديث لاري ضعيفتي أير فتاوى لارد دا يالب حديث منكارد ونيتي قلن مصادا يدي. ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلا بالحكم أو يعرف الحكم ولا يعلم بأن عليه الكفارة؟ Cahil ise, cima ettiyse arvadiden bilmir haramdı, bilmir bir böyle şey, bir şey yoktu üzerine, orucu da tamamdı, arvadının da orucu tamamdı. Ama bilir haramdı, bes bilmir kefara var üzerine, yiyen bilir haramdı, kefarası bilmir ne kartadı, bu orucu batıl olu, günahkar da olu, gerekmen tevbe de etsin, o günü de kaza etsin, kefara da gerekmeni versin, beş şey var üzerine. Orucu bozulu, günahkar oğlu bu ki, tevbe eder, istiğfar eder bu üç, o bir tek günü ki bozdu orucunu kaza eder bu dört, ve kaffara da verir, kaffarasının ancağıdı ki ay birbiri üzerine mutetabi' orucu oğlu eğer edebilirse, orucu olabilmirse, 60 fakiri tok eder her birisine bir bü' sa', bir bü' ancağıdı 3 rübü' kilo kafidi. سائل يسأل بأنه قبل أن يمن الله عليه بالتوبة وقع في فاحشة الزنا وهو الآن نادم ويسأل عن الأحكام المترتبة عليه الآن. بلدنا دشر بالبلا خطايا الزنا يا ببتي ondan sonra توبية دبت الحمد لله فدعيتنا الله سبحانه وتعالى جناح ننجيشتين توبان شروطني قاترسين üç şartı var. Vazgeçsin bu indi fauran gerekmen vazgeçsin. Ve nedamet etsin ettiğine ve azmetsin daha bu işe dönmesin. Fazla hasenetler yapsın. İnnel hasenat yüzhibne seyyiat. Ve o harap arkadaşlardan ki bu yol apardılar, onlardan uzak olsun. O bi'e ki apardı özünü bu işe onlardan uzak olsun. Yani ne dirik? Dirik o esbepler ki yahun etti zinanı özüne onlardan uzak olsun. Çünkü Allah subhanehu ve teala buyur ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın hutuvatına insan o yollarda yerimesin. Çünkü aparı özünü zinaya ve harap yollara. هل يجوز الدعاء في السجود بلغة غير العربية علما أنه يتقن العربية؟ نماز içinde olmaz ayrı bir dilden dua etmek. Namaz içinde Arapça diliyden dua eder. Ama namazın yazısında ayrı bir dilden dua edirse caizdir. Namazın yazısında. يقومون في المستشفى بجمع الأموال لشراء أدوية للأمراض السرطانية. هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لهؤلاء؟ أجر فقيرلار تجيدرسه أولو. أما بو خستلارين içinde zengin de var ihtimal. Varlı da var, fa o zaman insan mukayyet olsun. İhtimal gider bir zenginse bu, fa mukayyet olsun. Fakir ise, muhtaç ise, yoksul ise zekatten yardım olunur, darman alınsın özü için. شخص مقبل على الزواج يود سماع نصيحتكم نصيحات مزهر جنز مسلمنا تيز أرود alsın çünkü fitne günüdü harap bir gündü hasaten bir bele günde insanın öğünde genç kısmın öğünde şehavat kapsı çok olupdı televizyonlarda fazaiyetlerde internette mobayllarda Fe zahmet olupti, fercine mukayyet olmak, haramdan, zineden, gözüne mukayyet olmak ve bu şehveti de Allah subhanehu ve teala insana koyuptu. Yani halaldan kaza eder özünü, yani haramdan. Mecali yoktu. Fe halal yolu var ise, imkanında var ise, tez arva dalsın ve çok da tahir etmesin özünü. İhtiyarda bazı çok istiri çok iyisi olsun, çok böyle güzel olsun, çok böyle iyi yerden olsun, çok ilimli olsun ve öz özünü tahir edirin. Ve çok özünü tahir etmesin. Ve Allah subhanehu ve teala'dan da dua etsin, bereket salsın ihtiyarına. Ve duamız Allah subhanehu ve teala bütün gençleri, kızları ve oğlanları sitir etsin zevaçtan. Edebilmirseler de arva dalsılar. Fe nefslerine saytara etsiler oruçtan Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem nasihati de. Hel yecuzu lil mer'ati'l murdi'a siyam ilmen enneha tastati'u siyam ve la yu'athiru siyamuha fi veladiha. Vacib tarvad üzerine murdi' ise, hamil ise oruç olsun. Eğer takati var ise oruç olmağa vacipti. Olmaz oruç olmasın. Ama zayıf ise tesir eder özüne oruç, o zaman oruç olmaz. Ne der? Kazı eder yoksa fidye veri, ar-racih, fidye veri, kazı etmez. Hel yecuzu li en ed'u ala men zalemeni? Dua ile Allah subhanehu ve teala hidayet versin özüne, daha iyiydi dua etmek üzerine. ما حكم تقبيل الصائم زوجته ومداعبتها مع سيطرته على نفسه برباس يوخت اگر نفسنا مسيطريسا ادبيلي ارواضيدان بو اشلاري يابسن ما حكم التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة مشروعت جايز دي امام دعية درسا امين ديسان برزوال قونشت غوزين والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Buyurun istirahatımıza alın.